Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Mahir, herkese günaydın. Günaydın. Evet, bugün 28 Şubat süreciyle ilgili biraz da biz yorum yapalım diyelim. Oldukça önemli, kapsamlı bilgiler de geliyor elimize. Nereden başlayalım? Vallahi 28 Şubat çok yönlü incelenmesi gereken bir darbeler tarihimizde, yani farklı bir darbe. Dolayısıyla sadece askeri güçlerin dizaynıyla, kare katkılarıyla olmadı. Pek çok tırnak içinde sivil toplum örgütü bu sürece destek verdi ve zamana yayılan bir darbedir. Tek bir gecede yapılan bir operasyon değil. Ayrıca hem siyasi odaklar da bu işin içine dahil olmuştur. Siyasi, sivil makamların da işin içine dahil olduğu bir sürece tanık oluyoruz. Medyanın işin içine tanık olduğunu görüyoruz ve aktif bir rol üstlenmiştir. Yani Türkiye medyası 1960 darbesinden itibaren çok önemli roller üstlenmiştir darbeler içerisinde. Hem hazırlık safhasında hem sonrasında. Yine darbeler tarihimizde parlamenter unsurların, siyasi unsurların askerle işbirliği meselelerine de bakılması gereken alanlardan bir tanesi. 28 Şubat bu yönüyle çok farklı mozaiklerin bir araya geldiği bir sahnedir. Yani DİSK bile bu şeyde katkıda bulunmuştur. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu. Siyasi unsurlar, Cumhurbaşkanlığı makamı. Ama tabii ki yani bu 28 Şubat operasyonu dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Kara Kuvvetleri Komutanı Hikmet Köksal, Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya, Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi ve Jandarma Genel Komutanı Teoman Koman, bir de buna Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri İlhan Kılıç'ı, yani sadece çevik biri üst kademe olarak görmemek lazım. Bu oluşturulan tasarım, bu kuvvet komutanlarının ve MGK'nın içinde yer alan orgenerallerin ve arka doğru yansıyan ve çeşitli örgütlenmeler içerisinde, bunların içerisinde Batı Çalışma Grubu'nu katmak lazım. Dolayısıyla yani 28 Şubat çok yönlü, ayrıca dış ilişkileri bakımından özellikle Birleşik Devletler unsurunu hiç göz ardı etmemek gerekiyor. Birleşik Devletler 12 Eylül'de olduğu gibi harekatını böyle tam tümüyle bir askeri darbe şeklinde olmasını daha ziyade sürecin, hükümetin uzaklaştırılmasını istemiştir. Aynı dönemde dönemin İsrail, hatta Avrupa Birliği de o dönemde hükümetin uzaklaşmasına ilişkin. Çünkü biz Gümrük Birliği'ne katılmıştık biliyorsunuz. Çok da şey kalmamıştır, yani müdahil olmamıştır. Dolayısıyla dış anlamdaki ilişkilerinde, ki ondan sonraki süreçte özellikle İsrail ile Türkiye'nin askeri planda geliştirdikleri, enerji planında geliştirdiği ilişkilere bakmak lazım. Hatta İsrail ve Amerika ilişkileri açısından Çevik Bir ve o dönemin komutanları masaya yatırılması gereken, bakılması gereken alanlardan biridir. Daha sonraki ilişkilerde bunun özellikle Konya hava sahasındaki eğitim uçuşları, İsrail eğitim uçuşları yapamayan bir hava kuvvetlerine sahip, sıkışmıştı. Çünkü bölgede böyle bir eğitim uçuşu yapamıyor. Ve Türkiye ona uzun yıllar boyunca Konya platosunu, hava sahasını açtı. Yani bu anlaşmayı da dönemin Genelkurmayı ve ikinci başkan Çevik Bir yaptı. Ayrıca silah meseleleri var. Yani o döneme ilişkin. Evet, silah meseleleri de Lale Kemal yazdı değil mi? Lale Kemal de yazdı. Çok hatta mevcut süreçleri de bypass ederek Çevik Bir'in bizzat İsrail'den özel P-51 pek çok yüksek meblağda tank reorganizasyonu, işte neyse, modernizasyonu gibi pek çok silah alımına da imza attı. Haberleri var, evet. Büyük paralara yani. Yani İsrail'le her zaman yani bir takım ilişkili olmuştur TSK'nın, ama 28 Şubat öncesi yani 1990'lar genel kurmayının İsrail'le çok daha sıkı bir askeri işbirliği içerisinde olmasını göz ardı edemeyiz. Bu ilişkiler son derece önemlidir. Daha sonraki süreçte ordu içinde yani 28 Şubat şu yönüyle de incelenmeli. Daha sonra yani ulusalcı akım ordu içerisinde, silahlı kuvvetler içerisinde doğmuştur. Nitekim yani Türkiye'nin aksını bir sonraki general kuşağı İran, Rusya ve Çin üzerinden bakmaya doğru MGK Genel Sekreteri Tuncay Kılıcı bu işin içine sayabiliriz. Ve daha sonraki süreçte Çevik 1 ve ekibinin, Batı Çalışma Grubu'nun bu ekip tarafından, yani 28 Şubat'ın Amerikancı ve İsrailci görünenleri daha sonra sözde ulusalcılar kanadı tarafından tasfiye edildiği ilan edilir. Nitekim o ekip birbirini çok sevmez. Yani dolayısıyla çok da iyi ilişkileri yoktur. Şimdi o döneme şöyle bakmak lazım. Evet, pardon, bir şey, tam bu noktada bir ufak parantez açabilir miyim lütfen? Buyurun. Şimdi şeyde pek çok tarihi cümlenin ya da böyle öz değiş mahiyetindeki şeyin kullanıldığı bir durum. Çok ilginç şeyler var. Yani bir balans, demokrasiye balans ayarı yapılması, evet, vardı. Bu Çevik birden mi gelmişti? Ondan sonra dönemin Genelkurmay Başkanı Kıvrıkoğlu'ndan 1000 yıl sürecek diye bir ibare gelmişti, bu rejim değişikliği. İşte Meral Akşener'in İçişleri Bakanı değil mi o sırada? Onun, evet, onun kabinenin üyesinin bir ufak direnişi, yani valilere briefing verilmesini reddetmesi üzerine kendisini yağlı kazağa oturtmaktan bahsedenler var. Yani kullanılan üslup da olağanüstü özellikle. Ondan sonra mesela Başbakan hakkında, Erbakan hakkında P.K diye biten ağır bir küfür kullanıldığı da vaki. İşte Somali'deki şey, kıyafetlerin, postalların bir tapınak gibi sergilenmesi var askeri müzede. Orduya itaat şereftir diye bir dinleyicimizin bize hatırlattığı gibi bir söz ilan edilmiş o sırada. Ya da mesela bugün var, İnsan Hakları Vakfı eski başkanı Yavuz Öne'nin kendisine işkence anlarından birinde koluma girip, Çevik birden bahsediyor, beni yürütürken senin hayatının değeri tek bir kurşundur ve o kurşunu sıkma yetkisi bendedir dediği bir durum var. Yani bayağı enteresan bir tablo çıkıyor. 6 milyondan fazla insanın fişlenmiş olması da başlı başına bir özlü söz değil, ama çok insan şaşırıyor yani bu kapsam konusunda. Bir de darbenin yol haritasının bugünkü Taraf Gazetesi'nde etraflı var. Yani bayağı Çevik bir imzalı belgede iç ve dış bağlantıları, eylemleri madde madde yazdıkları gibi bütün siyasi partilerin, üniversitelerin, medyanın, sivil toplum kuruluşlarının ve sendikalar vasıtasıyla bu işin nasıl yapılacağının gösterilmesi gibi bir olay da var. Başka şeyleri hiç saymıyorum. O aczı mendileri, Müslüm Gündüz vaziyetleri, kalkancı filan. Evet. Şimdi buna bir iki şey daha ekleyeyim. Mesela 950 tane subay ve assubay bu süreçte TSK'dan emekli edildi. Yani biliyorsunuz o dönemde yaş kararları temiz edilemiyor. 10 yıllık süre boyunca da 10.000'e yakın yaş tehdidiyle kendiliğinden ayrılan Türk Silahlı Kuvvetleri'nde subay ve assubay olduğu da iddia ediliyor. Bu da o, neredeyse yani %15'ine falan denk gelen bir durum, tasfiye de var. Bu da bir gizli tasfiye. 1997-2007 arasında. Onun dışında gerçekten yani şöyle bakmak lazım. Bir tarafıyla sadece bu iş evet çevikli ve özellikle de Güven Erkaya'nın müthiş bir şeyi vardır. Yani bu işin arka planında Güven Erkaya söz konusudur. Önemli bir isimdir. Ama dönen yani süreç Milli Güvenlik Kurulu'nda kotarılmış bir süreçtir. Ve Milli Güvenlik Kurulu'nun organları bütün bu medya ilişkilerini, toplumla ilişkileri, sivil toplum ilişkilerini sürdürmüştür. Dolayısıyla eğer 28 Şubat'ı biz yargılayacaksak Milli Güvenlik Kurulu'nun kararlarına, tutanaklarına girmek durumundayız. Bu vesileyle şunu da söylemek lazım. MGK tutanakları artık topluma açılmak durumunda. Biz bunları bilelim. MGK'nın içerisindeki arşivler açılmak durumunda. Şimdi neyi dayanak yer, neyi savunuyorlar? Şu andaki iddia sorgulardan yansıyarak Milli Güvenlik İç Siyaset Belgesi ne dayanarak biz bunu NATO Çalışma Grubu'nu kurduk. İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesine dayanarak biz bunu grubu kurduk. Ve dolayısıyla Milli Güvenlik Kurulu kararlarına dayanarak biz bu grubu ve postmodern darbeyi yaptık savunusu geliyor. Şimdi sizin hala İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi duruyor. Milli Güvenlik İç Siyaset Belgenizin nihayetinde bir ortaya çıktı ve içeriyorundu ama orada irtica tehditini kaldırdınız. Ve bundan böyle bu işin siviller tarafından hazırlanması merhalesine geçildi. Dolayısıyla iki konunun altını çizmek istiyorum. Bir tanesi İç Hizmet Kanunu 35. maddesi, diğeri de Milli Güvenlik Kurulu tutanakları. En azından 28 Şubat'ı bakıyorsak 28 Şubat'ın tutanakları, o dönemin bütün Milli Güvenlik Kurulu süreci toplumla paylaşılsın. Ya da ilgili komisyonlara, değil mi, meclise verilsin. Evet. Biz bunları bilelim. Evet, yani bu çok çizelim. Evet, çok önemli bir nokta. Çünkü mesela 28 Şubat soruşturmasının tabii önemli kanıtları, delilleri arasında yer alan bu el yazısı, notlar var. Çevik bir ait olduğu belirtilen. Orada darbe emirlerini okuyup imha edin diyor. Çok gizli tutun ve okuduktan sonra imha edin diyor. Mesela bunu evet. Da 2009 tarihinde tarafta yayınlanmıştı. Bir ufak ekleme de şeyden yapmak istiyorum. Bu Güven Erkaya'nın da aktif rol oynadığı, 28 Şubat darbesinde aktif rol oynadığı belirtilen Güven Erkaya, siz söylediniz. Aslında 74 Kıbrıs çıkarması sırasında da Türk uçakları tarafından yanlışlıkla batırılan Kocatepe savaş gemisinin de komutanı o sırada. Evet, o zaman yüzbaşı ya da binbaşı rütbesinde. Yüzbaşı galiba. Belki de evet. YB kısaltması, bilmiyorum. Yarbay mı, yüzbaşı mı demek? Evet, yani ilginç bir şey. Fakat ondan sonra o sırada hiç kendisine iyi muamele edilmemiş aslında. Ama Kocatepe faciasından sonra şimdi Alper Görmüş'ün yeni kitabı yayınlandı. İmaj ve Hakikat diye, darbe günlükleri. Orgeneral Özden Örnek'in binlerce sayfadan oluşan anıları orada geçiyor. Güven Erkaya da oradan hatırladım. Siz hatırlatınca yaptı. Yani Güven Erkaya da bu dönemin sembol isimlerindendir. Yani işte o dönemi hatırlayın. Başbakanlıkta rakı getir evladım hikayesi vardır. Evet. Şimdi bu ordu meselesinde MGK'dan, o dönemin MGK örgütlenmesinden, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in varlığından ve sürece katkısından, sivil siyasetçi unsurların Yalın Erez'inden, Doğru Yol Partisi'nin parçalanma sürecini yöneten kişilere kadar bu dalga dalga, işte TÜSİAD'ından DİSK'in birleştiği tek darbedir. TÜSİAD'da DİSK'in ve bunlar da hiç arkalarına bakmadan, bir özelleştirme yapmadan hala toplumda demokrasi dersleri vermeye kalkmaya devam etmektedirler ki ayıpları vardır, darbe ayıpları arkalarında. Sonra pek çok medya unsuru, yani bugün Hürriyet Gazetesi'nden Sabah Gazetesi, bu iki işte temsilciler kanalıyla o dönemde kullanılmıştır. İşte andış meselesi, tabii bunlar yaklaşık 1,5 yıla sığdırılan operasyonlardır. Yani bir günde olmadı bunların şeyi. Yani Batı Çalışma Grubu'nun basın ilişkisiyle ilk defa ismi duyuldu. sonra işte aşama aşama bürokrasiye, yargıya briefingler verildi. Mesela ben bu bağlamda mesela bu briefinglerin hazırlayanlar, bunların dokümanları, bu dokümanlar ortaya çıkarılmalı, konulmalı. Ama her şeyden evvel işin şeyi, Milli Güvenlik Kurulu tutanakları 28 Şubat'a ilişkin kim ne dedi, ne konuştu, o tutanaklar kamuoyuyla toplumla paylaşılmadı. Çünkü orada zaten muhtemelen Çevik bir de bu gözaltına alınanlarda eğer bununla sınırlı kalırsa bütün şeylerini MGK'dan, İç Hizmet Kanunu'ndan, İç Siyaset Belgesi'nden alarak biz bu grubu kurduk diyeceklerdir. Evet, bu bağlamda diyorlardı zaten. Efendim? Diyorlardı zaten, evet. Evet, dolayısıyla şimdi diğer bir unsur, yani benim son derece o dönem canlı tanıklarından biriyiz Ankara'da, yaşadık. Şimdi burada ben defalarca da gerçekten bu konunun altını önemli üstünde duruyorum. 28 Şubat'ı Susurluk'tan koparak anlamak mümkün değildir. 3 Kasım 1996 ile 28 Şubat 1997 arasındaki gelişmeleri 28 Şubat'ı inceleyecekler, bu süreçleri soruşturacaklar kişilerin, makamların ya da tarihçilerin ya da biz gazetecilerin bu süreci çok iyi bakması lazım. Susurluk çünkü bir kontrol gerilla faaliyetler zincirinin ilk defa doğru düz ortaya çıkma olayıydı. Yani ilin ortaya çıkmıştı. Ve mesele geliyor, bu uyuşturucu devlet, mafya ilişkisinden silahlı kuvvetler unsurlarına gelmeye başladığında irtica tehdidi çerçevesi içerisinde 28 Şubat postmodern darbesine adeta start verilmiştir. Bu ilişkiyi görmeden çıkamazsınız. Bakın, 28 Şubat'ın aktörleri olan kişiler, MİT'te, Emniyet'te, o zaman İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve Çevik bir ordu mensupları arasındaki ilişkileri ilişkilendirmeden bu süreci anlamak mümkün değildir. 1000 operasyon yaptım bu devlet adına, yalnız mı yaptım diyen Mehmet Ağar'ın ertesi gün Çevik Bir'le buluşmasını görmeden bu ilişkiyi anlamak mümkün değildir. Dolayısıyla 28 Şubat'ı masaya yatıracaksak Susurluk, çünkü Susurluk'un ilerlemesi bir soğuk savaş hesaplaşması. 1989-90 yılından sonra Hollanda'da, Belçika'da, Fransa'da, İtalya'da, NATO ülkelerinde şöyle bu şekilde o ülkelerin derin güçleri, kontrol gerillaları, soğuk savaşla yaptıkları olaylar bir şekilde masaya yatırıldı. Bir ölçüde hesaplaşıldı. Türkiye bunun çok gerisindeydi. 96'nın Kasım'ı bunun bir sivilcenin patlamasıydı. Ve sonrası geldi, hatırlayın, dönemin Jandarma Genel Komutanı Teoman Koman, Veli Küçük ve diğer askerlerin Meclis Araştırma Komisyonu'na gitmemesi emrini ben verdim dedi. Bugün bunun bu emrini, gitmemesi emrini veren kişiler Ergenekon'dan içerideler. Dolayısıyla 28 Şubat darbesinin kontrol gerilla, derin devlet, gizli paralel devlet adına ne dersiniz deyin, bu ilişkiler ve odağında da uyuşturucu yaşayan ilişkilerin olduğu ilişkiler göz önüne alınmadan, ilişkilendirilmeden incelenmemesi gereken, incelenmemelidir. Bu tarafa çok ciddi bir şekilde bakılmak durumundadır. Evet, çok çünkü, ağır bir, kompleks bir durumla karşı karşıyayız. Yani işin içinde Gladio, Susurluk, Ergenekon, Balyoz'a kadar giden bir uç var. Öbür tarafta evet, da İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ekseni evet, de var. Yani bugün Cengiz Çandar da Neşe Düzel'e verdiği şeyde bayağı Dışişleri Bakanlığı'nda bunun konuşulması ve öyle mi, onu bilmiyorum. Evet. Yani. Dönemin dışişleri de çok önemlidir burada. Amerikan yani, dışişlerinin yani özellikle evet, bayağı Amerika Birleşik Devletleri dışişlerinin 7. katındaki toplantıda karar alınmış diyor. Ben buna tanık oldum diyor işte Bernard Lewis'in, wow, Wolfowitz'in aralarında bulunduğu kişiler. Yani bir yandan da uluslararası boyut olarak da böyle bir kapsamı var. Tabii evet, Richard Pearl işte Karanlıklar Prensi, Irak Savaşı'nın mimarları Wolfowitz ve Bernard Lewis varmış. ve Türkiye ilişkin olarak ne yapılmalı, o gün konuşulmuş, çıkan sonuçta doğrudan askeri bir darbe olmadan bu hükümet gitmeli şeklinde bir sonuç. Yani tamamen duruma vakıflar. Bir yandan da öyle. Bir başka yönü de tabii postmodern darbe silah sanayini de vurdu diyen Lale Kemal'in yazısı vardı. Yani dönemin en önemli modernizasyon projeleri arasında F4 ve F5'lerin alınması, 170 adet Amerikan yapımı M60 tankı, sonra arkasında işte bir mühendisin yaptığı açıklamalar, 25 yılda 150 milyar dolarlık silah alımı yapacağız demiş. Sonradan da biraz fazla abartmışım dediği de söylenir diyor Lale Kemal. Ama 97'de aynı mühendis mesela açıklamalar yapmış. Çevik 1'in Genelkurmay ikinci başkanı oldu 97'de. 632 milyon dolara İsrail'e verilen 54 adet F4 savaş uçağı modernizasyonu ve 2002'de 687 küsur milyon dolara yine İsrail'e verilen M60 tank modernizasyonu ihalelerinde mercek altına alınması gerekir demiş mühendis. Çünkü burada bütün yollar, kanuni yollardan, yani şeffaf olmayan yollardan gitti diyor. Yani Çevik 1 96'da 25 yılda 150 milyar dolarlık savunma tedarik bütçesi açıklıyor. Ve F4, F5, M60 tankları ihalesinde doğrudan devreye girmiş. Üst rütbeli subaylardan oluşan bir üst kurul tarafından askeri alımların tek elden gerçekleşmesi yönünde çalışmalar yapmış. Sonra da 97'den itibaren de müsteşarlığın üst yönetimine emekli generalleri yerleştirdi diye açıklama yapmış. Yani çok ilginç. Mesela eleştirenleri de Kıvrıkoğlu o dönem basında böyle ihalesiz ve çok pahalıya İsrail'e verilmesi yazanları da analarından Yahudi aleyhtarı doğmuşlar diyerek suçlamış Kıvrıkoğlu Genelkurmay Başkanı. Ve hatta çok ilginç bazı başka bağlantılar da var. 99 Büyük Marmara depremi de ekonomide yarattığı tahribatı azaltma adı altında aslında zaten hayata geçmeyecek projelerin ertelendiğini duyurarak kamuoyunun yanıltıcı bir tutuma girmişti Kıvrıkoğlu da diyor. Yani bunların da parasal kaynaklarının araştırılması silah sektöründe henüz hesaplanamayan ekonomik kayıpları da ortaya çıkaracaktır diyor Lale Kemal ki önemli bir boyutta bu tabii. Kesinlikle. Evet. Şimdi birincisi biz 28 Şubat'ı işte yargılayalım, soruşturalıma girerken bir taraftan da biz 28 Şubat'ın harcamalarımı gözden geçirmek durumundayız. Benim notlarımda var. Şimdi iki şey. Birincisi gerçekten bu silah alımlarının çok yüksek noktaya ulaştığı, İsrail ile özellikle ilişkilerin çok yakın seyrettiği, özel olarak ilişkilerin de çok yakın seyrettiği ve Genelkurmay karargahı olarak İsrail askeri sanayi son derece angaja olunduğu bir dönemdir. Bu tarafıyla bakılmak durumunda. Diğer bir taraftan da siz bir darbe örgütü kuruyorsunuz, Batı Çalışma Grubu, ama bunun harcamalarını nasıl yapıyorsunuz? Nereden yapıyorsunuz? Ama bunlara bakmadan mesela, ama biz henüz halen askeri harcamalarımız şeffaf değil. Biz 12 Eylül'ü 28 Şubat'ı yargılıyoruz. Ama iktidar sahibileri askeri harcamaların şeffaf olarak görülmesini engellemiş durumdadırlar. Doğru mu? Evet, aynen öyle. Şimdi sen eğer gerçekten 28 Şubat'ı yargılamak, hesap sormak istiyorsan askeri harcamaları toplumun önüne, şeffaf parlamentonun önüne getireceksin. Bu bir. Askeri harcamaları getirdiğin gibi sana darbe yapan unsurların darbe örgütünün harcamalarını da getireceksin. Batı Çalışma Grubu'nun bütçesini kim yapmış? Hangi ödenekten almışlar? Benim vergilerim, vergi veriyoruz, onlar da darbe harcaması yapıyor. Şimdi bunları bakılmadan sadece çeviktir, 3-4 general propaganda subayı vesaire, basın subayı üzerinden olmaz bu işler. Ayrıca demin söylediğim derin devlet ilişkisini, aynı dönem faili meçhullerin inanılmaz arttığı bir dönemdir. 12 Eylül bağlantısını görmeden Çevikbir'i anlayamazsınız. Mehmet Ağar'la Çevikbir'in, Mehmet Eymür'ün mitin, o yüzden konuşması gerekenler, dönemin müsteşarı, dönemin dışişleri müsteşarı, müsteşarları, Özden Fanberg, Altan Öymen, Sönmez Köksal gibi üst düzey bürokratlar o dönemin fotoğrafını en iyi çekenlerdi. Sonralardan televizyonlarda program yapmaya benzemiyor. Orada açık açık söyleyeceksin o zaman demokratik bir yapım varsa. Genel kurmay ikinci başkanı gelince ayağa kalkan dışişleri müsteşarları biliyoruz. Dolayısıyla bu mesele incelenecekse Lale'nin yazdıkları ki bu konuların son derece uzman bir arkadaşımızdır. Cengiz Bey'in söyledikleri pek çok insan zaten canlı tanıyor bu işin. Bir diğer unsur 28 Şubat generallerinin daha sonra görev aldığı ve 2099 ve 2001'de batan bankalar bilançosudur. Evet, yani bunlar Bayezid, işte komandlar, bunlar tümüyle incelenmek masaya yatırmak durumundadır. Evet, Cengiz Candar'ın banka dediğiniz zaman Cengiz Candar o gazete Andıçlı gazete Andıç haberinin yer aldığı gazete gözümün önünde hazırlandı demiş Neşe Düzel'le yaptığı verdiği mülakatta. Zafer Mutlu zerre kadar inanmıyoruz ama yayınlamaya mecburuz deyince niye diye sormuş Candar. O da bankam var demiş. Açıkça böyle konuşuyor. Yani bütün medyanın rolü ayrıca da Demirel'in rolüne de tabii. Yani Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Orakoğlu'nun sizle programa girmeden programın başında da azıcık konuştuk bunu. Yani gözaltındaki isimlerin darbenin mutfak kadrosu olduğunu söylüyor o zamanki İstihbarat Daire Başkanı Orakoğlu. Fakat düpedüz bütün bir zincir halinde Demirel'e kadar gidiyor. O da bizzat şeye veriyor. Genelkurmay Başkanı'na bütün bilgileri, istihbarat, bilgi ve belgeleri ve sonuçta da bu bilgi ve belgeleri verenler tutuklanıyor yani. O zaman tabii Demirel'e kadar da uzanmasının mümkün olabileceğini düşünmek de mümkün. Ya şimdi öyle bir şey, gerçekten bu özellikle harcamaların incelenmesi gerekiyor. O dönemde bütün bu süreçlerin birbiriyle bağlantılı olarak görülmesi gerekiyor. Kürt Güneydoğu'daki savaşta ki ivmeye bakmak, oradaki meselelere bakmak gerekiyor. Tali meşillere bakmak gerekiyor. Yani 1990'ları yatırırken tabii ki gerçekten bu 12 Eylül sonrası köşkün içinde bulunan unsurlar Çevik Dilinden Erkan Gürbüt'üne Mehmet Ağır'ına kadar ilişkiler ağırına bakmak lazım. Bir de unsur da şu, hep böyle şey emniyet adına işte deniz kuvvetlerini emniyet onbaşı sarmışları asker olarak oraya sokmuş, ajan olarak onları dinliyor. İşte o da emniyete Bülent Orakoğlu'na istihbarat ediyor. Ondan sonra o da İçişleri Bakanı'na veriyor. Şimdi soruşturmada çok şeydi. Dedi ki çocuk o Kadir Sarmışak tanıyor başı. Evet. Yani biz sadece ben emniyet adına dinliyordum ama deniz kuvvetleri, kara kuvvetleri, hava kuvvetleri herkes birbirine dinliyordu. İşin bir de bu tarafı var. Yani herkes birbirinden haberdar, dışarısı içeriden haberdar. Yani bizim genel olarak bütün bu darbeler süreci içerisine baktığımızda da nitekim yani silahlı kuvvetlerin içerisine bakarken bu 28 Şubatçılarla daha sonra gelen darbecilerin pek çok farklı bakış açıları olduğunu da görmek lazım Sarıkış Ay Işığı operasyonlarında. Çünkü bunlar İsrail tepkisinde bulunan subaylardı. Her ne kadar hepsi Amerikan kolejlerinde yetişmiş olmasına karşın ve Çevik 1'e tepkis verdiler. O yüzden Çevik 1 daha sonraki ordu kademelerinde çok da sevilen bir adam olmadı. Peki ondan sonraki hayatını nasıl sürdürdü? O da bakılması gereken bir yapı. Yani yatırımcılar, Türkiye'ye yatırım yapan fonlar var. Malum bunlar gelirler Türkiye'ye zaman zaman. Ülkenin ekonomik ve siyasi istikrarını öğrenmek için önemli köşe taşlarıyla görüşürler. Siyasi partilerle görüşürler, iktidarla bürokrasiyle görüşürler. Bu 2003 sonrası süreçte ülkede darbe olacak mı diye Çevik'le de görüşüyorlardı. Evet, ilginç bir şey. Yani sonuç olarak söylediğiniz süreyi de doldurduk ama bir şey daha ilave etmek istiyorum müsaadenizle. Sizin de söylediğiniz önemli bir şey, çok geniş bir kesime yayılıyor sorumluları. Yani medya her şeyin farkında ama toplumun da bir şey işin içinde olduğu bir durum var. Cumartesi günkü zamanda Şahin Alpay da şeyi yazmıştı. Yani darbeler bir anlamda kolektif bir suç oluşturuyor. Yani böyle olması darbeleri tasarlayıp uygulayanların ya da girişimcilerin kovuşturulmasını anlamsız kılmaz elbette diyor. Ama bu davalar esas alınarak seçimle gelen hükümetleri devirme suçunun bir daha işlenmemesi, darbelerin tarihin çöp sepetine atılması açısından anlamlı. Ama yeni kutuplaşmaları da tetiklemesine yol açmamalıdır. Bu açıdan diyor esas açılan davaların diyor Şahin Alpay esas olarak sembolik olması, sanıkların birinci derecede sorumlularla sınırlı tutulması gerekir. Ama hesaplaşma öncelikle o düzeni besleyen mevzuatın, birincisi mevzuatın değiştirilmesi üzerinde çok konuştuğumuz, ikincisi de giderek zihniyetin tasfiyesiyle olur. Bunun için de işte gerek anayasa, siyasi partiler, seçim kanunları, iç hizmet kanunu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve tüm militarist mevzuat ilga olmalı. Askeri okullar başta olmak üzere bütün eğitim sistemi militarizmden arındırılmalı. Kısacası vesayet düzeninin son bulması için demokrasiyi, insan haklarını, hukuk devletini, azınlıkların saygı görmesini güven altına alan mevzuatında ve zihniyetin yerleşmesi gerekir. Aksi takdirde bir siyasi gösteriden ibaret kalması tehlikesi vardır diyor darbecilerin yargılanması. Evet. Vallahi yani bunu dilimizde hepimizin tüy bitti. Yani ülkenin bütün kanunları, yönetmeliklerin her şeyini silmiştir bu. Başta burada iç hizmet kanunu diyor. Bir anayasa değişikliği olmadan ve bunun içerisine yerleşmeden olmaz. Çünkü son söz şunu söyleyeyim. Yani sivilleşme demokratikleşme için yeterli bir durum değil. Gerekli fakat gerekli ama yeterli değil. Yani değil, evet. Çok şey yapılması gerekiyor. Şahin Bey'in söylediği, herkesin söylediği ve bu ilişkiler görülmeden 28 Şubat anlaşılmaz. Yoksa işte Çevik Bir'in üstüne tamam çok önemli bir rolü vardır. Bir diğer hususta harcamaların şeffaflaşması. Aynen. Hükümete mesajımız da gidelim şimdi kapatalım. Peki, çok teşekkürler. Yok, hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.